Jezu. Zawsze jest co zajarać, elo fufu bobon. Transfer, zaraz robimy ze sieru na moko. Sozo, ja to luźno idę chorzą. Do skorupki 2-0-3 gubię ogon. Przejście, ktoś zawiesił na mnie oko. A to nie piękna, jeszcze wilcza psy są obok. Jak kasjerki, co pytały mnie o dowód. Już przestały, nie ma żadnej sprawy w toku. Krucza, było dominium, teraz nie wiem co to. Kaptur, to inny styl, dalej to nie rokoko. Sipi, Lily Stone, już nie ma Simoro. Nic ci nie pomoże, jak masz twarz jak Quasimodo. Konstytucji marszałkowska MDMA. Kiedyś tu były chinole, teraz to nie ma. Na pewno kiedyś nie było tutaj takiego palenia. Nie ruszam się ze śródmieścia, mam Amsterdam. Dobre fufu, dobry bobon. Gorilla Glue, Gold Acapulco. Ja ciągle w ruchu, poka co to. Royal Cookies i Gelato. Dobre fufu, dobry bobon. Gorilla Glue, Gold Acapulco. Ja ciągle w ruchu, poka co to. Royal Cookies i Gelato. Stara szkoła, nowa szkoła. To prawdziwe życie, ziomal. Dobry towar, gastrowoła, a w te lato zioła wyjarane za 100 koła, co ty na to? To przed matą było pato. Dziś mam dobry stan, jak Agnieszka Maciąg. Jeśli lawasz, tylko FS bracie. Bolognese, albo Arabiata w paście. W starym domu, rosołek i tatar. Gringo Burger Joyce w podwórku, na relaksie wracam. Magdreszera, warszawianka przez działki na chatę. Nad jeziorkiem palę ogień, pieczemy kiełbasę na trap house'ie. Więcej dealerów niż gości, wilku jedzie grubo. Ale często pości ziomek, nie czuj złości. Jeśli nie chcę z tobą jarać, to już koniec. Wolę olej albo żelki, nara. Na to płynie gibon. Pachnący skun, stąd na podwórko. Każdy po buchu, bro, czysty jak złoto. Ostatnie sztuki mamy, najlepsze ziółko. Ziom, co ty na to płynie gibon. Pachnący skun, stąd na podwórko. Każdy po buchu, bro, czysty jak złoto. Ostatnie sztuki mamy, najlepsze ziółko.